فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kelime manası olarak cehde kökünden gelmedir. Türkçe manası ise gayret sarf etme, emek verme, çalışma manasına gelir. İslam hukukunda çokça kullanılan bu kelime İslam hukukuna ait sair ıstılahi ifadeler gibi bu ıstılahi ifadeyi koyanlardan sonraki gelenler arasında birçok yanlış manalar yüklenilerek maksadını, muradını aşan yerlerde kullanılmaya başlanmıştır. Umum Müslümanlar tarafından bilinen şekliyle içtihat edille-i şer'iyeden bir kaynak olarak kabul edilmiş. Binaenaleyh her mukallidin dinini kaynağından öğrenemeyen insanın uyduğu imamın içtihatlarına, tabi olduğu imamın içtihatlarına uyma yükümlülüğü getirmişlerdir. Böylelikle dinde kitap ve sünnete zıt Müslümanların birbirlerinden farklı farz ve haramlar telakki etmesine kadar vararak hatta nassın varlığında içtihada mesar yoktur denilmesine rağmen itikadi meselelerde bile ehl-i sünnet tesmiye edilen mezhepler arasında dahi itikadi bir içtihat yani farklılık göze çarpmaktadır. Her ne kadar sözde nassın varlığında içtihada mesar yoktur diye bir kaide de koymuş olsalar bırak furu'yu yani fıkhi meseleleri itikadi meselelerde dahi içtihada giderek Müslümanlar nezdinde farklı farzlar, farklı haramlar telakki ettirecek kadar ileri gitmişlerdir. Onun için öncelikle içtihadı edille-i şer'iyeden midir ve değil midir diye önce bunun yerini, mevkiini tespit etmek gerekir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de öncelikle Resulüne فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ وَيَا اَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ وَيَهُدْ اِتَّبِعْ مَا اُنْزِلَ مِنْ رَبِّكِ Ey Resul, sana Rabbinden indirilene uy. ikinci ayette فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Veyahut başka bir ayet-i kerimede فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Allah'ın sana gösterdiğiyle onların arasında hükmet. Veya başka bir ayet-i kerimede ya eyyuhel resul belliğ ma unzile ileyke min rabbik ey resul Rabbinden sana indirileni tebliğ et demiştir. Bu sıralamış olduğum ayet-i kerimeleri teker teker ele alırsak öncelikle ittebi ma unzile ileyke ey resul sana indirilene uy. Vahyin muhatabı olan Resul bile kendisine indirilene uymakla yükümlü kılınmıştır. Bu bir. İki. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ yani Resul olarak yollandığın topluluğun içinde de Allah'ın indirdiğiyle hükmet demiştir. Üçüncüsü فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmet onların arasında. Üçüncüde ise, sonuncuda ise ya eyyuhel resul bellih ma unzile ileyke min rabbi ey resul Rabbinden sana indirileni tebliğ et demiştir. Uymada insanlar arasında hüküm vermede insanlara tebliğ etmede resul kendisine indirilene uymada, kendisine indirilenle hükmetmede ve kendisine indirileni tebliğ etmekle yükümlü kılınmıştır. Eğer Resul kendisine indirilene uymakla, kendisine indirilenle hükmetmekle, kendisine indirileni tebliğ etmekle yükümlü kılındıysa, herhalde ondan gayrı bizi kastediyorum, umum ümmeti. Tabii ya. Bundan başka bir şey ile başka bir şeye uymaları, başka bir şey ile hükmetmeleri, başka bir şeyi tebliğ etmeleri mümkün değildir. Burada anlaşılması gereken, uyulması istenilen hareketi azalttı. Uyulması gereken, hükmedilmesi gereken, anlatılması gereken Allah'ın indirdiği olunca bu sefer Allah'ın indirdiğini anlamak gerekiyor. Çünkü neyi indirmiştir sorusunu getirir. Çünkü o indirilene uymamız emrediliyor. O indirilenle hükmetmemiz gerektiği söyleniliyor. Ve o indirileni tebliğ etmemiz, öğretmemiz gerektiği söyleniyor. Öyleyse bu indirileni bizim bilmemiz gerekir. Kur'an'a bakıyoruz. Allahu Azze ve Celle وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا sana kitabı ve hikmeti indiren Allah o indirmiştir. Bu indirdikleriyle sana bilmediklerini öğretti. Binaenaleyh Allah'ın senin üzerindeki fadlı çok büyüktür. Bu ayet-i kerime Allah'ın indirdiğini beyan eden ayet-i kerimedir. Burada iki şey indirdiğini söylüyor. Birincisi kitap, ikincisi de hikmettir. Sana indirilene uy derken indirdiği kitap ve hikmet olarak burada kitap her ne kadar cins isim olarak da gelse kasıt Kur'an Allah'ın kitabı Resul'e indirilen kitabı kastettiği açıktır. Hikmet ise bizim ehli sünnetin umuman cüz'i bir taifenin muhalefeti müstesna buradaki hikmetin sünnet olduğunda ümmetin icmağı vardır. Bunun izahı şu anki yeri değil, indirilenin Allah'ın kitabı Kur'an ve peygamberin sünneti olduğunu gösterir. Sana indirilenle, indirilene uy, indirilenle hükmet, sana gösterilenle hükmet derken kasıt indirilen kitap ve Resul'e de gösterilen sünnettir. Buradaki indirilen kitap ve hükmet olması, sünnet olması, uyulması gereken şeyin iki olduğunu gösteriyor. Bir, Allah'ın kitabı. İki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Bunun haricinde uyulması gereken, hükmüne tabi olunması gereken, tebliğ edilmesi gereken bu iki şeyden başka hiçbir şey yoktur ve ziyadelik de dindeki ziyadelik kabul edilir. Ve edille-i şer'iye dediğimiz dinde haram, helal, ibadete kaynak olan sadece bu iki asıl sayılır. İndirilen, yani uyulması gereken indirilen, hükmüyle mahkum olunması gereken indirilen, anlatılması, tebliğ edilmesi gereken iki dinde bizim ibadetlerimizin hayatımızı nizama koymada helal ve haram ve helalin tespitindeki tek kaynaktır. Kitap ve sünnet. Bu edille-i şer'iyenin kitap ve sünnet olduğunu anlatan kısımdır. Onun için dinde kaynak olarak kat'iyetle bu ikinin üzerine bir üçüncüyü ziyade etmemiz mümkün değildir. Ancak yine az önceki zikrettiğim delil gibi, yani Allah'ın indirdiği kitap ve sünnet hikmet der gibi sarih bir nasrın olması gerekir. Değilse bu ziyadeliklerin hepsi veyahut noksanlaştırılması kitap ve sünnette Allah'ın dininde bir tahriftir. Ve ayeti kerimenin devamında وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ derken bunlarla, yani şu indirdikleriyle sana bilmediklerini öğretti diyor. Resul muhakkak ki bu kitap ve hikmet indirilmeden evvelde yaşadığı toplum içerisinde nadir bir şahsiyete sahipti. Adil, zeki, ahlaklı, dürüst bir insandı. Binaenaleyh zeki birisi, akıllı birisiydi. Ama Allah-u Azze ve Celle ayetin devamında Allah şu indirdikleriyle sana bilmediklerini öğretti derken Resul'ün bizimle alakalı olan tarafı Allah'ın indirdikleriyle öğretti dediği kısımdır. Demek ki ilim, bilmek bu indirilenlere bağlıdır. Bunun haricinde hiçbir şeyi bilmek olarak tesmiye edilir. Çünkü Allah sana bu indirdikleriyle bilmediklerini öğretti diyor. Bu gösterir ki ilim bu indirilene bağlı olmakla alakalıdır. Değilse kişinin aklının ürünü, görüşü olan kanaatleri kat'iyetle ilim tesmiye edilmiyor. İlim Allah'ın kitabı ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti olarak kabul edilmiştir. Binaenaleyh bu öğretilmeyle sana indirilen kitapla Allah Azze ve Celle'nin sana olan fadl-i keremi, ikramı çok büyüktür. İndirilen olarak bizim tespitimiz budur. Yani uyulması gereken, hükmüne boyun eğilmesi gereken ve anlatılması gereken bu iki esastır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem madem ki bu indirilene uymakla, bununla hükmetmekle, bunu anlatmakla yükümlüydü. İlim olarak da bu indirilene bağlı olarak kendisine öğretilme mevzu bahisti. Bu Resul'e ümmet olan uyanların hepsi de itaatle yükümlü kılınanların hepsi de Resul'e indirilene uymakla mükelleftirler. Onun haricinde hiçbir şey ile yükümlü değiller. Hatta ve hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hallerinde bile aynen Hendek Harbi'nde olduğu gibi Hendek Harbi muhasarasında Allah Resulü düşmanı Medine'nin dışında karşılamayı ister. Selman gelerek der ki, ey Allah'ın Resulü, bu senin görüşün mü yoksa vahiy midir diyor. Allah Resulü de diyor ki, bu benim görüşüm. Allah Resulü eğer bu vahiydir deseydi, Selman sükut edecekti. Ama benim görüşümdür deyince, biz bu gibi olaylarda, hadiselerde düşmanı olduğumuz yerde kalır, etrafımızda hendek kazar, müdafada beklerdik diyor. Ve Allah Resulü aynen Selman'ın bu dediğine. Bu gösteriyor ki Resul'e tebaiyet, kendisine indirilene uymakla alakalıdır. Ama dünyevi herhangi bir meselede kendisine ait bir görüş varsa, Müslümanların bunu sorup kendi görüşlerini beyan etme hakları da vardır. Bunun içindir ki وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ işlerinde onlarla istişare et derken bunu kastediyor. Değilse vahide istişare yoktur. İndirilene uymakla yükümlülük vardır. İstişare diye emrettiği şey görüş beyan etmedir. Hatta Allah Resulü oturuyordu. Bazen Ebu Bekir'le, bazen Ebu Bekir ve Ömer, bazen halifeler hepsi, bazen Müslümanların belli bir kesimi, bazen büyük bir kısmıyla bir mesele hakkında oturup istişare ediyorlar. Ha. İstişare, görüş beyan etme mevzudur. Münasip, Müslümanların maslahatına münasip olan seçilir. Ama öyle meseleler vardı ki sadece vahiy ile alakalı olduğu için görünüş itibariyle Müslümanların aleyhine de cereyan edecek olsa katiyetle söz söyleyemiyorlardı. Mesela Mekkeli müşriklerle olan anlaşmalarında Mekke'den Müslümanlara gelen herkes iade edilecek, Müslümanlardan onlara giden iade edilmeyecek diye bir anlaşma yapılmıştı. Hatırlıyor musunuz bunu? Ha, bu görünüşte Müslümanların aleyhine bir anlaşmaydı. Ama bir tek Müslüman ağzını açamamıştı. Fikir beyan edemiyorlardı. Neden? Vahye dayalı olan meselelerde sadece uymaklık vardır. Onun için Resul nasıl kendisine indirilene uymakla yükümlü kılındıysa, bizim Resul'e uymaklığımız da Resul'e indirilene, ona gösterilen, onun gördük görüşlerine değil. Yani Resul'ün görüşlerine değil uymak, Resul'e gösterilene uymak gündeme geliyor. Eğer bu böyleyse ki anlattığımız gibidir, Resul'e uymaklığımız dahi bizim bir vahye uymaklık, vahye ittiba etmekle alakalıdır. Onun için katiyetle nasların, kitap ve sünnetin yani hikmetin beyanının bizi bağlayıcılığı, katiyetle bunun dışında bir bağlayıcı unsurun bulunmadığını ispat eder. Yani dinde edille-i şer'iye kaynak olma vasfını kazanmış bir şey. Öyleyse edille-i şer'iye bizzat Kur'an'ı ve sünnetin ispatıyla Allah'ın kitabı ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sünnetidir. Bu ikili eş değerde olan iki esas devamlı Kur'an'da ve sünnette hemen hemen hayatımızı ihate eden bütün meselelerde kendisini gösterir. Müslüman olduğumuzu dil ile ikrar ederken dahi telaffuz ettiğimiz bu eş değerdeki ikilidir. Yani Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah Resulü'nün yani Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet etti. Bu ikili devamlı eş değerde gider. Allah, Resul, Allah ve Kitabı'dır. Bunun dışında katiyetle bir üçlüyü, yani üçüncüyü getirmek mümkün değildir. Edille-i şer'iyeden kabul etmek mümkün değildir. Öyleyse dil neyi noksan bırakmış ki, ne noksan kalmış ki, açıklanmayan nedir ki, bir insanın, sağlıklı görüş sahibi olmayan insanın, devamlı hata etme ihtimali var olan insanın görüşüne, kanaatine ihtiyaç duyuyorsun, onun görüşü ve kanaatiyle dinde haram ve helal tespiti yapılsın veya farzdır, sünnettir tespiti yapılsın, dinde kaynak kabul edilsin, onunla Allah'a kulluk vazifesi eda edilmeye çalışırsın. Eğer böyle bir kanaat hangi kelimelerle ifade edilmeye çalışılırsa çalışılsın, bu dindeki bir ziyadeliği ve noksanlığı, yani Allah'ın ve Resulünün fazladan bir şeyler söylediğini ve Allah ve Resulünün dinde anlatmadıkları noksan bir şeyin bırakıldığını iddia etmek olur. Ve bunu da katiyetle İslam'a, Allah'ın yolladığı, Resulünün getirdiği dine nispet etme müthiş bir iftiradır ki bir insanın akıllı uslu söylediği, akıllı uslu icraata koyduğu bir ortamda onun dinden çıkmasına yeterli bir müşkülat verir. Hiç başka bir müşkülata ihtiyaç duyulmaz. Binaenaleyh içtihat denilen bir şey gündeme gelirse, dinde içtihat yok mudur diye sorulduğunda, edille-i şer'iye kastıyla sorulursa, katliyetle dinde içtihat yoktur dediniz. Ama dinde içtihat edille-i şer'iye değil de gayret sarf ederek, emek vererek, dini öğrenmede sarf edilen gayretin adı olarak tesmih edilirse, evet, dinde içtihat vardır. Bir, kitap ve sünneti öğrenmede sarf ettiğin gayret bir içtihattır. Bunun adı içtihattır. Emek sarf etmedi, emek vermedi. Bu içtihat vardır. Bu gayret sarf etmende hatalı bir öğrenmeye de tevessül edebilirsin. İsabet de etmiş olabilirsin. Ama edille-i şer'iye değil, bu senin gayretindir. Ve umuman Müslümanların maslahatına içtihat dairesi çerçevesi içerisinde bırakılan kısım vardır. Mesalih-ül mursele dediğimiz şeyler. Bu ya ulul emir dediğimiz Müslümanların idarecisine verilmiş bir şeydir. Uygulama hukuk sistemidir. O istediği gibi uygular. Ama bugün böyle, yarın böyle yapabilir. O istediği gibi tasarruf eder. Veyahut bize hakimler, kadılar olarak verilen bir içtihat etme kısmı vardır. O da hakime arz edilen bir kazanın hükmün tatbikinde hakimin sarf ettiği gayret neticesi tasarrufudur. Bunu daha evvel sünnetin vahiyliği yönünde ispatta anlatmışımdır. Size öyle bir sohbet ulaştıysa duymuşsunuzdur. Kadıya birisinin hırsız olarak getirilmesi gibi. Birisi birisini tutmuş, kadıya getirmiş. Bu hırsızdır diyor. Kadı hırsıza ne gibi bir hükmün infaz edileceğini, uygulanacağını biliyor mu? Bilir. Neyle bilir? Bunu kitap ve sünnet tespit eder. Hırsızın eli çaldığı malın değeri çeyrek dinarı geçiyorsa elini bileğinden keser. Ama hakim onun hakikaten hırsız olup olmadığı hakkında bir içtihat yapar. Gayret sarf eder, emek verir. Onu hırsız olarak getiren adama der ki, şahidin var mı bunun hırsız olduğuna dair? Ondan iki tane şahit istenilir. İki kişi bulur gelir. Evet, bu hırsızdır diye şahitlik ederlerse şahitlikleri kabul edilir mi? Hayır. O şahitlerin şahitliğe elverişli olup olmadıkları adalet sıfatları araştırılır. Eğer hakikaten adil, şahitliğe elverişli bir şahsiyete sahiplerse, şahitlikleri neticesi hakim bakar, şahitlikleri kanaat bahşediyorsa hırsızın elini keser. Ama bu adamlar hata ederek bu adama hakiki hırsıza benzeterek hata edebilirler mi? Mümkündür. Kadı ne yapmıştır? Burada hata etmiş olur. Yine kanaatleri şahitlikleri istikametinde kanaat bahşeder kadıya. Hayır, yine bunları kesilecektir der. Ama hakikaten hırsız olabilir. Bu isabet etmiş olabilir. Bunun aksini de düşünebilirsiniz. İşte bu Müslim'deki geçen hadis, Buhari ve Müslim'deki geçen hadiste hakim içtihat eder. İsabete hükmeder, içtihat eder, isabet eder, iki sevap kazanır. Hata ederse bir sevap kazanır. Hadisinin manası budur. Hırsızın elini ne yapar diye içtihat etmesi değildir bu. Hüküm kitap ve sünnette bellidir. Ama hükmü uygulamada bu adamın hakiki hırsız olup olmadığını tespitteki sarf ettiği gayretin adı içtihattır. İçtihat dinde hüküm koyma değildir. İçtihat belki şimdi anlattığım gibi konulan hükmü uygulamada suçluyu tespitte sarf edilen gayretin adıdır. Aynen ferde verilen selahiyette yağmurlu bir havada, bulutlu bir havada kıblenin tayinini sarf ettiğiniz gayret de bir içtihattır. Hakikaten kıbleye isabet etmiş olabilirsiniz. Ters yöne de dönmüş olabilirsiniz. Bu size alakadar eder. Bu da bir nevi içtihattır. Burada anlamamız gereken şu ki içtihat kat'iyetle edille-i şer'iyeden değildir. Edille-i şer'iye ikidir. Resul'e de uyulması emredilen, onunla hükmetmesi emredilen, anlatması gerektiği, tebliğ etmesi gerektiği şey kitap ve hikmettir. Bizim de uymamız istenilen o ikidir. Bunun yanına bir üçüncüyü eklemek mümkün değildir. Dinde içtihat var mıdır diye sorulduğunda, bundan maksat edille-i şer'iyeden midir, değil midir ise, kat'iyetle dinde edille-i şer'i olarak içtihat yoktur. Anlaşıldı mı? Ama içtihat, sarf edilen gayret, emek adı altında zikredilirse, evet dinde içtihat vardır. Dini öğrenmek için sarf ettiğin gayret, herhangi bir meselenin karşısında bulunduğunda, hükmünü öğrenmek için sarf ettiğin gayret, o meselenin hükmünü sen bulamıyorsan, öğrenmek için birisine gitmen bile gayrettir. Bunu anlatabildim mi? İçtihat bu kasıtla yani ele alınıyorsa, dinde içtihat vardır. Ama içtihat edille-i şer'iyeden bir kaynak değildir. İçtihat hüküm koyma değildir. Konulmuş olan hükmü uygulamadaki, öğrenmedeki, uygulamadaki sarf edilen gayretin adıdır. Buraya kadar anlaşıldı mı? İçtihattan maksat, içtihattan murat budur.